ψαλπάρο ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Σαλπάρο ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Ωρε τι πάθαμε! Αυτό που αφήνω πίσω μου σίγουρα δεν είναι πια η Ελλάδα μου. Πιστεύουμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες ότι σε αυτό το διάστημα από εδώ και πέρα μέχρι τη λήξη θητείας μας, σαν, αν θέλετε, το δεξιό της κυβέρνησης, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε πιο φιλικές προς την αγορά πολιτικές. Καλά, αφήνουμε εδώ. Ένα, εδώ, ένα-δύο που λέμε. Αφήνουμε τις πολιτικές για την αγορά, δεν μας ενδιαφέρουν, οι αγορές τα ξέρουν. Πάμε στα σημαντικά, είναι ο Πάνος ο Καμένος, ξεκινήσαμε το εμβατήριο, είναι πολύ λογικό και όπως ακούσατε αυτό προσδιορίστηκε και αυτό τοποθετήθηκε στο δεξιό. Το δεξιό. Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι όλο αυτό που συνέβη χτες, το εικονικό, πλασματικό, τσιρκοειδές, κωμικοτραγικό, καραγκιοζίστικο διαζύγιο που παρακολουθούμε άφωνοι, είναι ένα πλήγμα στο αριστερό προφίλ αυτής της κυβέρνησης. Επειδή όμως υπάρχει ένα μπλέξιμο μεταξύ δεξιού και αριστερού, να θυμηθούμε τι ακριβώς μπήκε να κάνει σε αυτή την κυβέρνηση ο Πάνος ο Καμένος, για να καταλάβουμε που τελικά ήταν στο δεξί το πρόβλημα και το πλήγμα ή στο αριστερό. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε το αριστερό τα ρε. Α, μικρός είναι, θα μάθει. Τελικά δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε, ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα γράμμα. Θα σου δείξω πώς θα γράμμα το ίδιο καλά και με το δεξί. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε? Έλα. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Επιτέλους, ουφ, ένα ουφ έβγε από όλους μας. Το αριστερό προφίλ αυτής της κυβέρνησης παραμένει ακλόνητο και νομίζω τώρα ενισχυόμενο, βγαίνει πιο ενισχυμένο, γιατί έχει φύγει ο ακροδεξιός ο Πάνος ο Καμένος, μένουν βέβαια όλοι οι άλλοι ακροδεξοί που είχαν πάει μαζί με τον Καμένο, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Έρχονται και κάτι άλλοι δεξιοί του ποταμιού να στηρίξουν, οπότε όλο αυτό μαζί αποκαθιστά το αριστερό προφίλ αυτής της κυβέρνησης. Να θυμηθούμε τι χάσαμε, γιατί είναι ένα πλήγμα που φεύγει ο Πάνος ο Καμένος, πλήγμα καταρχήν για τη σάτιρα, πλήγμα για τα ενδυματολογικά, πλήγμα για την άμυνα της χώρας και πλήγμα για πάρα πολλούς τομείς. Ο καθένας μπορεί να συμπληρώσει όποιους θέλει. Χάσαμε όμως μια χημεία δύο ανθρώπων, η οποία χημεία βασιζόταν στην έντιμη σχέση, όπως λένε από χθες, γιατί και ο ένας και ο άλλος χρησιμοποιούν δύο φράσεις: έντιμη συνεργασία, έντιμη σχέση και ιδεολογικές διαφορές. Και ο Τσίπρας το είπε αυτό και ο Καμένος. Ούτε έντιμη ήταν όλη αυτή η συνεργασία. Καταλαβαίνει ο καθένας που έχει μέσα του την έννοια της εντιμότητας τι ακριβώς συνεργασία ήταν. Και κυρίως δεν υπήρχαν και ιδεολογικές διαφορές. Σε κάτι ψηλά, δύο-τρία νομοσχέδια έτσι για την τιμή των όπλων. Στα βασικά θέματα, καμία ιδεολογική διαφορά. Να θυμηθούμε λοιπόν τι χάσαμε. Ήταν δύο έντιμοι άνθρωποι. Αυτό που έλεγαν, αυτό τηρούσαν. Διαπιστώνω μία προσδοκία, θα έλεγα, ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Κατανοώ τον κρυφό σας πόθο, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθείτε, θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Καταρχήν έχω κάνει μία δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο. Καμένος Παναγιώτης, ναι. Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Καμένος Παναγιώτης, ναι. Ήταν ο νεκρός που δεν θα πήγαινε ποτέ με κάποιον που θα έφερνε μνημόνιο. Και ήταν και ο άλλος που με τίποτα δεν υπήρχε περίπτωση εκείνη η Βουλή να φέρει μνημόνιο. Εκείνη η Βουλή έφερε μνημόνιο. Νεκρός δεν είναι ο Πάνος Καμένος, ευτυχώς, αλλά έφερε και αυτός το μνημόνιο. Σε όλη την προεκλογική του περίοδο έλεγαν τότε ότι δεν θα φέρουν μνημόνιο, δεν υπήρχε περίπτωση να φέρουν. Τελικά το φέρανε. Κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση εδώ τι ακριβώς μας έχει αφήσει ο Πάνος Καμένος. Έχει αφήσει πολύ μεγάλο έργο, κυρίως στον τομέα της άμυνας. Θυμίζουμε μια πρόσφατη απόφασή του. Είχε κάνει την Μπουμπουλίνα. Την Μπουμπουλίνα, γι' αυτό και χθες είπε σύμφωνο των Σπετσών και όχι των Πρεσπών. Έκανε ένα λάθος εκεί. Έχει κάνει την Μπουμπουλίνα πριν κανένα 2-3 μήνες. Την είχε κάνει ναύαρχο, υπονάβαρχο. Της είχε απονείμει τίτλους μετά θάνατον της Μπουμπουλίνας. Οπότε τότε είχε ξεκινήσει και ένα ανορθωτικό έργο στις ένοπλες δυνάμεις με σειρά έτσι τιμών σε άλλους αγωνιστές. Μετά την προαγωγή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα σε υπονάβαρχο του πολεμικού ναυτικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνης και ο Υπουργός Πάνος Καμένος αποφασίζει τις εξής προαγωγές. Η υπολοχαγός Νατάσα προάγεται σε υποστράτηγο Νατάσα. Ο Σμήναρχος Κάκαλος προάγεται σε πτέραρχο Κάκαλο. Ο αείμνηστος ηθοποιός Στέφανος Στρατηγός αναβαθμίζεται μετά θάνατον σε Στέφανος Στρατάρχη. Ο Σταμούλης Ολοχίας προάγεται σε Σταμούλης Αρχιλοχίας. Επίσης, οι στίχοι του τραγουδιού «Πώς καταντήσαμε λοχία» αναβαθμίζονται σε «Πώς καταντήσαμε επιλοχία». Ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Τέλος, ο Λοχαγός Κορέλη προάγεται σε Ταγματάρχη Κορέλη. Και το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη προάγεται σε τρομπόνι. Έχει αφήσει έργο, γιατί νομίζω θα δώσει, δίνει μια συνέντευξη για να θυμίσει τι ακριβώς έχει κάνει όλα αυτά τα σχεδόν 4 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μακροβιότερος και αυτό στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Οπότε αυτά εδώ τα τελευταία ήταν από τα καλύτερα που έχει αφήσει πίσω το Πάνος Καμένος. Έχει αφήσει επίσης πίσω του πολλές ομιλίες, πάρα πολλές ομιλίες, τοποθετήσεις, έντονες ομιλίες, συναισθηματικές και πάνω απ' όλα λογικές και to the point, όπως λέμε στην νεοελληνική. Εχθές το βράδυ έβλεπα όλες τις ομιλίες μου στα συνέδρια, στα εθνικά συμβούλια, στις προεκλογικές ομιλίες, τα τηλεοπτικά μας σποτ, για να δω ακριβώς σε αυτή την πορεία εάν έχουμε έστω και μια φορά πει ψέματα στον ελληνικό λαό. Και εκεί βγήκε το περίφημο Κλάφτα Χαράλαμπε. Η συνεργασία μας με τον ΣΥΡΙΖΑ και η συνεργασία, δηλαδή των ανεξάρτητων ζητών με τον ΣΥΡΙΖΑ και η συνεργασία δική μου τον Αλέξη τον Τσίπρα ήταν μια έντιμη και ανοιχτή συνεργασία. Συνεργαστήκαμε έχοντας τις ιδεολογικές μας διαφορές για να καλύψουμε τις κομπίνες του παρελθόντος όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία με τον ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι με τον Πρωθυπουργό πάντα συνεννοούμαστε. Μπράβο! Επί 3,5 χρόνια η κυβέρνηση αυτή βρέθηκε μαζί με 3 κοινούς σκοπούς. 3,5 χρόνια, 3,5 κανονικά, και βρέθηκε η κυβέρνηση αυτή με 3 κοινούς σκοπούς. Έχετε όλη την περιέργεια να μάθουμε ποιοι ήταν αυτοί οι 3 κοινοί σκοποί. Επί 3,5 χρόνια η κυβέρνηση αυτή βρέθηκε μαζί με 3 κοινούς σκοπούς. Ο πρώτος στόχος είναι τα ελληνικά απάτσι και το πετύχαμε. Ο δεύτερος στόχος είναι το έξω η βάση του θανάτου. Και αυτό το παλεύουμε. Και ο τρίτος στόχος είναι το εναλλακτικό αεροδρόμιο του Κανάβεραλ, της NASA. Και αυτό θα το πετύχουμε. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ καλό. Έχει αφήσει παρακαταθήκη να φτιάξουμε το Κανάβεραλ στην Κάρπαθο. Δεν είχε πει θα φτιάχναμε και ένα Κανάβεραλ. Η NASA, όταν δεν θα μπορούσε να προσγειώσει τα διαστημικά λεωφορεία ή τις αποστολές από όλο ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς τα λέγονται, θα τα στέλνει εδώ, αν πάθει βλάβη και αν έχει ομίχλη το δικό τους κοσμοδρόμιο, θα τα στέλνει εδώ στο δικό μας Κανάβεραλ που είναι στην Κάρπαθο. Όλα αυτά έχουν υποθεί πραγματικότητα. Υπουργός Πάνος Καμένος, Εθνικής Άμυνας, η θητεία του. Φεύγει ο Καμένος και πλέον συνεργάζεται η κυβέρνηση με τον Ζουράρη, με τον Κώστα Ζουράρη, που είναι στους ΑΝΕΛ, αλλά όμως δεν είναι μέλος των ΑΝΕΛ ή στέλεχος, είναι συνεργαζόμενο κόμμα γιατί έχει την πυρίκαυση στο Ελλάδα. Όπως λέει, τι ζούμε, τι παρακολουθούμε και ποιοι είναι γύρω μας και τι. Όλα αυτά είναι πραγματικότητα όμως και ο Κώστας Ζουράρης μένει στην κυβέρνηση, στηρίζει δηλαδή την κυβέρνηση και δεν είναι τυχαία αυτή η στήριξη. Και τώρα θα τελειώσω τη συνέντευξη την τελευταία φράση που έβαλε ο Μέγας Καραϊσκάκης όταν αργοπέθαινε από προδοσία, κριτός μάλλον, που τον πρόδωσε και τον χτύπησε πληρωμένος, μάλλον κριτικός ήταν αυτός, στον Φάλιρο. Και τώρα κλάστε μου τον Μπούτζον. Βασιλικό, για ρεμ και δυόσμο. Στολής ο Θεός, για ρεμ τον Μπούτζον. Μάρθες είναι πια, για ρεμ και φόρα. Και πέσε κακό, για ρεμ στη χώρα. Παύλος λέει, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι βουντού, βουντού, βουντού και μια καρφίτσα μαύρη, διότι εγώ πάω κάρα. Είναι καλός για συνεργάτης αυτής της κυβέρνησης, για στήριγμα αυτής της κυβέρνησης. Από ό,τι έχουμε καταλάβει με όλα αυτά που συμβαίνουν τα κωμικοτραγικά, γιατί ο Καμένος διέγραψε δύο βουλευτές το πρωί, αλλά του έχουν φύγει αυτοί οι βουλευτές που είναι και υπουργοί ταυτόχρονα. Έχουν πάει, όχι μόνο έχουν φύγει από το κόμμα, έχουν πάει και στην Κίνα. Και τους έψαχνε, λέει, χτες και έπαιρνε το τηλέφωνο της Μιανής, της Κουντουρά και το είχε δώσει στον αστυνομικό. Άλλος δεν σήκωνε καν το τηλέφωνο. Πήγαν όλοι στην Κίνα να σωθούν, δεν ξέρουμε αν έχουν έρθει. Ο άλλος ήταν στο Κάιρο, ο Τέρενς Κουίκ, τον έψαχνε και αυτόν. Ο Παπαχριστόπουλος είναι εδώ, Αθήνα, αλλά είτε είναι είτε δεν είναι και το αυτό. Ζουράρης όμως ήταν εκεί, θα είναι εκεί, θα παραμείνει στην κυβέρνηση. Στο εθνικό θέμα δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί είχε κάνει μια άλλη πρόταση. Όποιος παραχωρεί όνομα, παραχωρεί έδαφος. Με μία λέξη, τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς εσείς? Τα παπάρια μου. Τώρα το παιδί για ρεμ μονάχο. Μοιάζει με πουλί για ρεμ σε βράχο. Τέτοιο ξαφνικό, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς εσείς? Τα παπάρια μου. Τώρα δεν γίνεται, γιατί πέρασε ο Ζάεφ με πολλά ζόρια την Βόρεια Μακεδονία. Δεν γίνεται να τα αλλάζουμε αυτά. Όχι ότι αν του πούνε οι Αμερικάνοι θα το κάνει ο Ζάεφ. Μπορεί, και όταν κανένα δύο βουλευτές πήγαν εκεί να κάνουν τα αντίθετα, πήγε ο Αμερικάνος πρέσβης, θα ρύθμισε όλα αυτά τα θέματα όπως τα ρυθμίζει και εδώ, όπως τα έχει ρυθμίσει εδώ. Εκεί χρειαζόταν μια προσοχή των Αμερικανών πάνω από τους βουλευτές των Σκοπίων, γιατί οι βουλευτές των Σκοπίων είναι καινούργοι, προτεκτοράτο μικρό, δεν έχει εμπειρία, δεν έχει πιουριφόη κατά το παρελθόν, δεν είχε επεμβάσεις και τσινίσανε κάπως οι αλβανόφωνοι βουλευτές. Ενώ εδώ δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, είναι όλα ρυθμισμένα μια χαρά. Παρακολουθεί μόνο από το Twitter ο Αμερικανός πρέσβης και λέει τα καλύτερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τα καλύτερα όμως που έχει ακούσει ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ακούσει η κυβέρνηση από Αμερικανό πρέσβη, αν εξαιρέσουμε τον πιουριφόη τη δεκαετία του 50-60. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο την κυρία Κουντουρά, τι έλεγε η κυρία Κουντουρά, η οποία μένει, έχει διαγραφεί βέβαια από τους ΑΝΕΛ, είναι υπουργός, μπήκε με τους ΑΝΕΛ, τι έλεγε όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Τι έλεγε τότε η κυρία Κουντουρά για το εθνικό θέμα της Μακεδονίας? Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι αριστεροί. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξηγήσουμε το γεγονός ότι είμαστε αντιπολίτευση και απέναντι σε αυτήν την εγκληματική πολιτική, και το τονίζω και θα το τονίζω συνέχεια, της συγκυβέρνησης, δεν σημαίνει ότι θα συνεργαστούμε με δυνάμεις οι οποίες δεν συμφωνούν απόλυτα με τα πιστεύω μας. Και ποια είναι τα πιστεύω μας? Ναι, με άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις, όπως είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί να συμφωνούμε σε κάποια θέματα οικονομικά. Μας χωρίζουν όμως πάρα πολύ δρόμοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα, έχουν να κάνουν με τα θέματα της λαθρομετανάστευσης, έχουν να κάνουν με τα θέματα της ΑΟΣ. Με τις ομορφιάς για ρεμ τον ήλιο, σου χτίσα κι εγώ για ρεμ βασίλειο. Μας χωρίζουν όμως πάρα πολύ δρόμοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Μάρθανε καιροί για ρεμ και δρόμοι, και έγινε καπνός για ρεμ και σκόνη. Μας χωρίζουν όμως πάρα πολύ δρόμοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Υπάρχουν πολλά θέματα, ειδικά στα εθνικά θέματα, διαφωνούν πάρα πολύ. Το έλεγε η κυρία Κουντουρά τότε. Μιλούσε για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μεν είναι αριστερή. Συμφωνούμε σε πολλά με τους αριστερούς ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, αλλά μας χωρίζουν τα θέματα της λάθρο μετανάστευσης. ΣΥΡΙΖΑ είναι, το ακούτε, γιατί θα κληθείτε να την ψηφίσετε σε λίγο καιρό. και το ΙΑΟΣ, okay, και τα εθνικά θέματα. Γιατί έχουν πιστεύω, όπως είπε η ίδια, έχουμε τα δικά μας πιστεύω και πίσω από αυτά δεν κάνουμε. Τελικά κάνουν πίσω από αυτά τα πιστεύω τόσο γρήγορα, τόσο απλά και με τον κλασικό τρόπο όπως έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε όλοι και αφορά το πολιτικό σύστημα, αυτού του τύπου το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι πρόθυμο τα πιστεύω του να τα κάνει, να τα αλλάξει καπάκι και να υιοθετήσει τα πιστεύω τον απέναντι, που τυχαίνει να είναι και αντίθετα. Αλλά συμβαίνει και πολλές φορές και ο κόσμος το επικρίνει αυτό και του αρέσει, όχι το επικροτεί, όχι το επικρίνει, και του αρέσει πάρα πολύ. Αν δεν καταλάβετε τι ακριβώς είπε η κυρία Κουντούρα, πάμε τώρα σε μια άλλη δήλωσή της, η οποία τα κάνει πιο λιανά τα πράγματα. Τι απαντάτε στη γυναίκα που το 18, το 19 και το 20 θα χάσει μέρος της σύνταξης και το 20 θα τσέρθει κατά κέφαλα και αύξηση του φόρου? Τι λέει η Κουντούρα εδώ? Τι απαντάει η Κουντούρα σε αυτό? Αυτό που έχουμε πετύχει εμείς είναι σε τεχαταπόξε. Μπράβο. Είναι επειδή έχει πάει στην Κίνα και προσπάθησε να μιλήσει λίγο κινέζικα. Ο Αυτιάς το κατάλαβε, αυτό έχει σημασία. Γιατί καταλαβαίνει ο Αυτιάς, όχι τι καταλαβαίνουμε όλοι εμείς. Η υπόλοιπη Terence Quick ήταν στο Κάιρο, σύνδεση με Κάϊρο. Για ξεκινήστε τώρα από την επίθεση που κάνατε στο ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή που το κόμμα σας φλερτάρει με το ΣΥΡΙΖΑ για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας. Αλήθεια, από ποια επίσημη γραμμή του κόμματος προκύπτει ότι φλερτάρουν για το ΣΥΡΙΖΑ? Εδώ ήταν ο πρόεδρός σας πριν από λίγο καιρό και είπε ότι αν στα εθνικά θέματα ο ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίσει με τις θέσεις σας, θα συζητήσετε. Υπό την είναι κόκκινες γραμμές στα εθνικά θέματα, είναι κόκκινες γραμμές στο μεταναστευτικό, είναι εκεί όπου στη Σάμο οι πολιτευτές μας και οι συντονιστικοί υποφέρουν από τους τοπικούς ΣΥΡΙΖΑίους που μας αποκαλούν φασίστες, επειδή λέμε ότι κακώς ανοίξαν τα κέντρα υποδοχής των αδρομεταναστών. Φασίστες μας αποκαλούν. Και μείνει καρδιά για δέμ, για δέμ, μονάχη, σαν τη Ερημιά για δέμ, για δέμ, το στάχη. Νιώθεις ότι σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ προσωπικά ναι. Τέτοια συμφορά, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου, να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Κότες! Κότες! Από Κάιρο και αυτό. Η ιερή αγανάκτηση και οργή του Terence Quick. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ένα μικρό δείγμα του ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, με τι ηθική, πώς συμπεριφέρεται, με τι συνέπεια, με τι αυτοεκτίμηση. Δεν λέω για εκτίμηση προς το εκλογικό σώμα, αυτή δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνει ο καθένας με όλα αυτά που γίνονται. Το τσίρκο γελάμε τρεις μέρες τώρα και θα γελάσουμε από ό,τι φαίνεται και τις υπόλοιπες. Αν ήταν και καλά τα πράγματα στη χώρα, θα ήταν όντως πολύ διασκεδαστικά όλα αυτά. Αλλά επειδή τα πράγματα δεν πολύ πάνε καλά και στην οικονομία και στα εθνικά, υπάρχει ένα θέμα, αλλά τι να κάνουμε, αφού προσφέρουν ψυχαγωγία τόσο πολύ, περισσότεροι από όσοι μπορούμε να ανεχτούμε και να καταναλώσουμε, την καταναλώνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ψυχαγωγίας είναι και η δήλωση του μεγάθυμου αρχηγού της κυβερνήσεως, του Αλέξη Τσίπρα, του αριστερού ηγέτη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι θα μπορούσα να πορευθώ με την ανοχή. Κάτι που το έλεγε ο Τζανακόπουλος νωρίτερα. Αλλά επειδή είμαι πολυδημοκράτης, δεν το είπε έτσι, το λέμε εμείς, θα πάω σε ψήφο εμπιστοσύνης. Όλο αυτό το πανηγύρι που θα συμβεί τις επόμενες μέρες έχουν από πριν μετρήσει ποιοι ακριβώς θα είναι. Προβλεπόμενα όλα, συνεννοημένα όλα. Θα δώσουν αυτοί που ξέρουν να δίνουν πάντα την ψήφο, θα δώσουν μετά και στις πρέσπες. Όλα κανονικά όπως έχουν ρυθμιστεί. Όλο αυτό θα μπορούσε κάποιος να το πει και φούσκα, αλλά θα ήμασταν λίγο άδικοι. Η αλήθεια είναι τόσο πεισματάρα που οι φούσκες δεν κρύβονται. Φούσκα αποδείχτηκαν και οι κόκκινες γραμμές, φούσκα και κύκνιο άσμα τους θα αποδειχθεί και η συζήτηση που προκαλούν για να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνης τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Κότες! Κότες! Κότες! Και κύκνιο άσμα τους θα αποδειχθεί και η συζήτηση που προκαλούν για να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνης τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Σε επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, δεν ξέρει πότε ακριβώς θα γίνει. Εδώ άλλη μια δήλωση ειλικρινίας, με το χέρι στην καρδιά, ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες μέρες και πώς θα χαρακτηριστεί τελικά όλη αυτή η διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης. Την είπε φούσκα, εμείς διαφορούμε, είναι μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία. Θα πάρει μια βάντα η κυβέρνηση για να προχωρήσει για κάνα 2-3 μήνες, να κάτσουν όσο περισσότερο γίνεται εκεί που ξέρουν να κάθονται και έχουν αγαπήσει τόσο πολύ. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, γιατί αυτή είναι η βασική στρατηγική. Έχει ο Θεός. Με αριστερό πρόσημο πάντα και με τονισμένο το αριστερό προφίλ, γιατί τώρα πια έχει φύγει ο ακροδεξιός. Φαντάζομαι τι θα λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ που θα ξαμοληθούν στα παράθυρα αλλά και στους δρόμους, ότι τώρα πια δεν έχουμε τον ακροδεξιό, τον φορέσαμε, τον λουστήκαμε 3-3,5 χρόνια, 4, αλλά από εδώ και πέρα επιτελούμε τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Ξεκινάει το πρώτο 5χρονο πλάνο. 2-11-200. Θα τα πούνε, είναι σίγουρο όλα αυτά. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Αν και εσεί ανήκετε σε αυτήν την αισιόδοξη πλευρά, πάρτε τηλέφωνο. Αν θέλετε να θρηνήσετε και τον πάνω τον καμένο, πάρτε πάλι στον ίδιο αριθμό τηλέφωνο. Να κλάψετε στον νόμο του. Στο τύπο Παπάκυριαλ FM είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Στέλνετε ό,τι θέλετε εκεί. Στο καινούριο site, ήδη λειτουργεί, ελληνοφρένια.net.gr, με ωραίες ομορφιές εκεί μέσα. Έχουμε και στο YouTube Ελληνοφρένια Official, από κάτω γίνεται διάλογος για όλα αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα που υπάρχουν στην ψυχαγωγία και στη σάτυρα και στο δελφινάριο, το αριστερό δελφινάριο που κυβερνά. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ακούσαμε λίγο πριν τον Αλέξη Τσίπρα να λέει πόσο φούσκα ήταν η ψήφος, είναι η ψήφος εμπιστοσύνης που θα έρθει μεθαύριο, η διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης. Πολύ σωστά τα είπε. Συμπληρώνει τώρα με πάλι λόγια καρδιάς, τα οποία πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Την ψήφο εμπιστοσύνης δεν τη δίνουν οι κυβερνήσεις στον εαυτό τους. Την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός. Και τη δίνει ανοιχτά και καθαρά μέσα από την εκλογική διαδικασία. Από τη λαϊκή ετοιμιγορία. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πείδημα. Με του φεγγαριού για ρεμ, για ρεμ ταιλιάζει. Τον ηρωκαρές για ρεμ, για ρεμ μοιράζει. Ιδού οι κότες, ιδού και το πείδημα. Μα στην ξαστεριά για ρεμ της μέρας. Κότες! Γίνεται φτερό για ρεμ και αγέρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω ακόμα να σας πω ότι εμείς θα πεθάνουμε πολιτικά. Πώς θα συνέλθω, ο πόνος πήρε το κάλο σε γεια. Έλα, Ελωίγα, είσαι έτσι. Το ξέρω. Και εμείς τον πονάμε και εμείς τον κλαίμε. Αλλά όχι σε κυβέρνανε. Τώρα στο ματιού για ρεμ, για ρεμ την άκρη. Θάλασσα κυλάει για ρεμ το δάκρυ. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πείδημα. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Κότες, κότες, κότες. Πού με ένα μικρό πουλί, πουλί τα νε μου. Σαλπάρω ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Αυτό που αφήνω πίσω μου σίγουρα δεν είναι πια η Ελλάδα μου. Αμάν, την ψώνησε. Λάλησε, λάλησε καλύτερα. Ήταν που ήτανε. Είναι επειδή δεν θα φοράει τις στολές. Δεν έχει νόημα η ζωή γι' αυτόν. Οπότε σαλπάρει ήρεμα όμως για τον άλλο κόσμο. Δίνουμε δύο προσκλήσεις όσοι πάρετε τώρα στο 211-200-8200 για απόψε το βράδυ. Ζαράλικος Χριστόφορος στην Κιβωτό. Το είχαμε παρουσιάσει από εδώ μαζί με τον Πιτσιρίκο. Η Κιβωτός του Ζάρα, λοιπόν, στο θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, όλες τις Δευτέρες του Ιανουαρίου, αλλά έχουν κάνει και κάτι καινούριο και τα Σάββατα, και τα Σάββατα με τα μεσονύκτες παραστάσεις στις 12 για μερακλείδες, όπως λένε. Τα κείμενα είναι Πιτσιρίκος, σκηνοθετική επιμέλεια Γιάννης Κακλέας και ο Χριστόφορος εκεί τα λέει. Οπότε οι δύο που θα πάρετε τώρα στον Αποστόλη μέσα θα πάτε σήμερα το βράδυ στις 9 στο θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε πάει πάνω στο τηλέφωνο για να κλείσουμε για τον Ζαραλίκο, ακούμε τους αδερφούς μας Κύπριους, οι οποίοι έχουν ελαλήσει από την τουρκική κατοχή και από όλα τα υπόλοιπα και πάνε να παίζουν στα τηλεπαιχνίδια. Ο Ιούλιος Κέσσαρας ήταν Ρωμαίος ή Αθηναίος? Αθηναίος. Ρωμαίος. Από ποια χώρα κατάγεται ένας Κογκολέζος? Ιαπωνία. Από το Κονγκό. Ποια είναι η πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Παναμά? Σουέζ. Η πόλη του Παναμά. Το Νεπάλ σε ποια ήπειρο βρίσκεται? Αφρική. Στην Ασία. Η μάχη του Βατερλό σήμανε το τέλος της κυριαρχίας στην Ευρώπη ποιου στρατηλάτη? Του Στάλιν. Του Ναπολέοντα. Πώς αποκαλούμε τον πατέρα της μητέρας μας? Εθρό. Παππού. Αυτό το άξιζε για το παππού με την προφορά την Κυπριακή που το λέει ο παρουσιαστής. Αυτά τα ωραία εκεί στους αδελφούς Κυπρίους. Έχουμε ακούσει και παλιότερα με τα τηλεπαιχνίδια. Θέλουν να πάνε να παίξουν. Έχουν γνώσεις, προετοιμάζονται και πάνε μια χαρά. Οι δύο λοιπόν που θα πάτε σήμερα το βράδυ να δείτε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στην Κιβωτό είναι η κυρία Ελένη Κουλαξίζη και ο κύριος Κώστας Παπασταμούλης. Οι δύο για σήμερα θα πάτε, όπως είπαμε και πριν, 9 η ώρα ξεκινάει, να είστε λίγο νωρίτερα. Θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, Χριστόφορος Ζαραλίκος, Πιτσιρίκος και σκηνοθετική επιμέλεια Γιάννης Κακλέας. Καλά να περάσετε. Υπάρχει και τα Σάββατα με τα μεσονύκτια για τους μερακλείδες στις 12. Τώρα τι ακολουθεί, λαός. Να σου πω να μα

στα γεγονότα της νομικής έχω φάει πολύ ξύλο. Μάλιστα. Και θέλω να πω το εξής. Γιατί εγώ ήμουν διευθυντής στον Ευαγγελισμό. Δεν κακίζω κανένα συνάδελφο, κανένα με το χρήμα έχω πάρει διαζύγιο εδώ και πολλές δεκαετίες. Η φορολογική μου δήλωση είναι φεϊβολάν, κύριε Παπαδάκη, ένα πλήθυνο σπίτι στο χωριό και ένα λιόμενο γιατί έπεσε στους σεισμούς το 81 και ένα διαμέρισμα στη Κυψέλη 50 τετραγωνικών που πληρώνω δάνειο στο παρακαταστικό. Πρέπει να τα ξέρουμε όλα αυτά, αφού είναι φεϊβολάν, πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς που θα στηρίξουν την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Στις Πέτσες έχετε πάει ή γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα νησί που το ονομάζουμε όλοι Πέτσες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι οι Βόρειες Πέτσες και οι Νότιες Πέτσες. Και τρίτο και σπουδαιότερο, το προσύμφωνο των Σπετσών. Το προσύμφωνο των Σπετσών που έχει υπογραφεί από τους υπέξω δύο χωρών είναι αντισυνταγματικό. Άνοιξε κι άλλο θέμα. Έχουμε πολλά θέματα. Βόρειος Ήπειρος, Βόρεια Μακεδονία, Βόρειες Πέτσες, Νότιες Πέτσες. Έχουμε πολλά θέματα εθνικά και είναι όλα ανοιχτά. Θα λυθούν όλα αυτά με την ΑΟΖ όμως που είχε πει και ο Κοντζιάς τότε και ο Καμένος. Ο Καμένος χθες στη συνέντευξη είπε και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι το προσύμφωνο αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών δημιουργεί κρίση στην εθνική συλλογικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αποτελεί συμφωνία αλλά συνθηκολόγηση και χωρεί την εθνική μας ιστορία. Τον πολιτισμό σε ένα επίπλαστο κατασκεύασμα του Μουσολίνη αλλά και του Τίτο, του βουλγαρικού εθνικισμού και του ναζισμού όπως και του τουρισμού. Μετατρέπει ένα ψέμα του διεθνούς κομμουνισμού και του ναζισμού σε πραγματικότητα. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα για να σταματήσουμε και να μπλοκάρουμε αυτήν τη συνθήκη. Να του πει κάποιος ότι είμαστε στο και ένα πια, θα μπορούσε να έχει κάνει τα πάντα, γιατί αν ήθελε ο Πάνος Καμένος δεν θα είχε ξεκινήσει καν αυτή η διαδικασία. Αλλά αυτά είναι λάστιγκη η αρτόρα, είναι πια όλα αργά και όλα αυτά που περιέγραψε, η συνθηκολόγηση, η εκχώρηση, ο Τίτο, τι άλλο είπε, ο Μάο, όλα τα υπόλοιπα, Μουσολίνη, ο Ναπολέοντας, όλα αυτά θα ισχύσουν κανονικά. Επειδή ακριβώς υπάρχει ο Πάνος ο Καμένος και το μισό κόμμα, γιατί οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Λαός, μέρος δεύτερον. Αυτός που παίζει το Real τώρα, ποιος είναι? Αυτός, 1-0. Ναι, αλλά πώς το λένε? Ελληνοφρένεια. Α. Και τι λένε τώρα? Βάλε να ακούσεις. Θα σου πω και τι λένε, να κάνουν μια μετάδοση. Και σας παίρνω γιατί πρώτη φορά την ακούω την εκπομπή. Ωραία, άκουσε τι είναι μια εκπομπή 20 χρόνια. Μπορείς να αρχίσεις να την ακούς από εδώ και πέρα, κάθε μέρα, 1-2 το μεσημέρι και 8-9 απόγευμα επανάληψη. Ακούτε και στο ελληνοφρένια.net.gr στο site μας. Μπορείτε να ακούσετε και στο YouTube στο Ελληνοφρένια Official. Μάλιστα. Έχω δώσει πολλές επιλογές. Εκεί έχει να κάνετε και live chat. Μπείτε στο κύκλο μας, ελάτε στην Ελληνοφρένια παρέα να γουστάρουμε. Δεν θα με ζητήσει τίποτα λεφτά. Όχι, όχι, λεφτά δεν έχει, τσάμπα. Όλα αυτά στο τσάμπα. Αν θες να δώσεις, θα βρεθεί λύση. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να θέλω αργότερα. Θα θελήσεις, εγώ στο υπογράφω. Ναι. Ναι, τι είναι εκεί, παρακαλώ. Εδώ, τι είναι εκεί που πήρατε τηλέφωνο και δεν ξέρετε τι είναι. 11-8-87. Με συγχωρείτε, λάθος. Ο παρακαλώ. Δεν καλέσατε αυτό, ε. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Κι Ηλία, παρακαλώ. Τι. Κι Ηλία, στον κύριο Κι. Ηλία. Τι είναι αυτός, ποιος είναι, πού δουλεύει? Α, δεν γνωρίζω, μου είπε να τον καλέσω σε αυτό το τηλέφωνο. Από πού τηλεφωνείτε? Έχω καλέσει από τη Βόλ. Α, εγώ είμαι. Α, εσείς είστε. Ναι. Δεν άκουσα καλά το όνομα. Α, συγγνώμη, μήπως δεν το έγραψα εγώ σωστά. Μπορεί, δεν πειράζει. Πείτε μου τι θέλετε. Εγώ έχω καλέσει σήμερα. Για να σπάσετε, ναι, τσουρέκια, κατάλαβα. Μπορούμε να κατοχυρώσουμε την τιμή της κιλοβατόρας. Επιτέλους, μπορούμε να την κατοχυρώσουμε. Μάλιστα. Και είχα μια κατοχύρωτη τιμή κιλοβατόρας και λέω, πού θα πας μια κατοχύρωτη? Είναι 0,065. Έκλεισε. Για πόσο? Αυτό είναι για 18 μήνες. Δόξα τω Θεώ. 18 μήνες τώρα ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Θα έρθει ο Κυριάκος, θα μας πάει μετά η κιλοβατόρα αλλού. Τέλος πάντων. Βέβαια και ο Τσίπρας να έρθει αλλού θα πάει κιλοβατόρα. Εγώ ίδια θα σας καλέσω το 18. Εσείς η ίδια, εσείς ξέρετε ότι σε 18 μήνες θα δουλεύετε εκεί. Μπράβο. Μα είμαι ήδη 5 χρόνια, γιατί μου το λέτε αυτό τώρα? Υπάρχει 10 χρόνια αυτή η εταιρεία. Αυτό 12 είναι. Έχουμε 2022. Ήρθε το Πασόκ, επιτέλους. Ξανά ήρθε, ναι. Δεν το δανάρχεται. Τώρα εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω πολιτικά εγώ σε αυτό. Πολιτικό είναι και το 065 που λέτε κατοχυρωμένο για 18 μήνες. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, θα το έχω εγώ υπόψη μου και ξανακαλέστε με σε 18 μήνες να κάνουμε άλλη κατοχύρωση. Θέλετε τώρα να μου δώσετε κάποια στοιχεία? Σαν τρελός. Θα σας το στείλω γραπτός. Αμέ. Το όνομά σας πείτε μου. Τζένι Μπότσι. Πώς? Τζένι Μπότσι. Πώς η Τζένι? Ναι, ναι, Μπότσι Τζένι. Είναι στο όνομα της συζύγου σας το ρολόι της ΔΕΗ? Ναι, παλεύω να παντρευτούμε, αλλά ναι. Το άφημί της το γνωρίζετε? Όχι. Θέλετε να μου δώσετε ένα τηλέφωνο να την καλέσω? Τώρα τι να σπούτε τηλέφωνο, έχω δύο φορές έχουμε βγει. Έχω στο Messenger, άμα θέλετε, από εκεί μιλάμε. Κάτι φωτογραφίες θέλω με τη χωριά της, αν μου στέλνει αυτή ένα nipple slip. Θέλω εγώ ένα dick πικ, ένα selfie, ένα κάτι. Τέλο πάντων. Σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά σα. Πώ σέβεστε τη δουλειά μου αφού την ξέρετε. Εγώ σέβομαι οποιονδήποτε καλό και σεβαστό. Α σεβόμαστε έτσι, ναι και καλά, στο ξεκάρφωρο, να σεβαστούμε. Α, ο Τσίπρα. Α σεβαστώ τον Τσίπρα, σου βγάζει σεβασμό. Ο Πολάκη, να σεβαστώ τον Πολάκη, ο Καμένο. Συγγνώμη το, το πάω στο πολιτικό, αλλά έχω και εγώ τι αιμονέ μου. Είμαι πολιτικό συντάκτη, δεν ήθελα να το πω, το λέω. Ωραία. Ναι. Εγώ το κατάλαβα για το τηλέφωνο σα είναι FM Radio, έτσι. Α, το γατώνει, σε γατώνει και κατοχυρώνουμε κιλοβατόρα έτσι με το γατό. Μπράβο, μ' αρέσει. Εγώ αυτή τη στιγμή σα είπα ότι μπορώ να σα δώσω μία τιμή συνέπεια 0,065. Η μόνη συνέπεια που υπάρχει στη χώρα είναι αυτή. Το εύχομαι τώρα, τι να σα πω. Αν θέλετε, α πάτε από το κινητό να καλέσω να μιλήσουμε όσο θέλετε. Να μιλήσουμε λίγο άλλη ώρα. Ό, για να μάθω κι εγώ τη Τζέννη τη Μπότση το άφημί και το τηλέφωνο, ελπίζω να μου το δώσει. Και να σα πω τα στοιχεία. Πάρτε μετά τι 2. Τώρα μιλάμε σοβαρά ή απλά μου το λέτε. Γιατί τώρα σα έχω χάσει λίγο. Κι εγώ σε έχω βρει και σε χάνω. Αχ, Μποφίλιο, πολύ ωραίο. Ήταν στην καθαρή εξόδιο καλεσμένη πρώτη, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πολύ ωραία παράσταση στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά. Τώρα έχει περιοδία. Ξεκινάμε από Βόλο, Θεσσαλονίκη. Όχι, αλλά θα μπω μέσα να το δω. Δείτε το με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Πολύ καλή παράσταση. Τσολιά and the Cholia Band. Πολύ καλό. Ωραία. Ελληνοφρένεια έχετε δει? Όχι, εγώ πάω πιο πολύ σε ιστορικά. Στα ιστορικά? Ναι. Παίζει και στο History Channel. Είναι ιστορική εκπομπή. Είναι 20 χρόνια, σας είπα. 20 χρόνια στο ραδιόφωνο, 12 χρόνια στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, οφείλατε να ξέρετε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Δηλαδή, μόνο που σπιδιούνται οι χελώνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μετά. Χάρηκα. Να είστε καλά, κύριε. Γεια, γεια. Μου θυμίζει σε μια γειτονιά που προσπαθούν όλοι να βάλουν σε ένα ζευγάρι φωτιά, αλλά το ζευγάρι είναι ενωμένο. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το ζευγάρι δεν χωρίζει εύκολα. Αυτή είναι πολύ καλή διαβεβαίωση, γιατί όλοι στη γειτονιά δεν θέλουμε το συγκεκριμένο ζευγάρι να χωρίσει. Είναι το ζευγάρι πρότυπο, το ζευγάρι της χρονιάς, των χρονιών που έχουν περάσει. Βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, αφήνει κάτι υπονοούμενο ότι αντάλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση το μακεδονικό με τις συντάξεις. Βγαίνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ όλοι από τον πρώτο στον τελευταίο και λένε τι πράγματι είναι αυτά, δεν γίνονται στην Ευρώπη. Έρχεται η Μέρκελ εδώ, δέχεται ερώτηση η Μέρκελ και λέει όχι, δεν αντάλλαξε, λέει, είναι δυνατόν. Λες και η Μέρκελ θα έλεγε ότι αντάλλαξε, αν είχε γίνει η ανταλλαγή. Το παίρνουν ξανά οι ΣΥΡΙΖΕΙ από τον πρώτο στον τελευταίο. Δεν είναι αυτά, ορίστε, το είπε και η Μέρκελ, δεν έχουμε ανταλλάξει τίποτα. Να ακούσουμε όμως ποια είναι η γνώμη του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αυτό που κάναμε στην πραγματικότητα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είναι ότι ανταλλάξαμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας την διάσωση των συντάξεων με τη λύση του μακεδονικού ζητήματος εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Ο Αλέξης το λέει. Ο Αλέξης το λέει. Η Μέρκελ είπε το αντίθετο, αλλά εμείς θα πιστέψουμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό που τώρα τελευταία έχει πάθει μια κρίση. Όχι τώρα, τελευταία χρόνια τώρα μια κρίση ειλικρίνειας. Εμείς αυτόν πιστεύουμε και όχι τη Μέρκελ ή όποιον άλλον. Εδώ συμφωνεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα ίδια λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε ένα μήνυμα, πολλά μηνύματα, αλλά μια ακροάτρια εδώ, η Ιρό, λέει. Επιτέλους, απολαμβάνουμε την εκπομπή της Νέας Δημοκρατίας στα Ερτζιανά. Θαυμαστικό. Αγαπητή μου Ιρό, συντρόφισσα, ετοιμάσου πολύ σύντομα να απολαύσει και τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Και δεν θα έχει βγει λόγω της αξίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα έχει βγει επειδή θα την έχει βγάλει ο πρόεδρός σου. Γιατί φαντάζομαι κάπου εκεί πρέπει να ανήκει. Τα ίδια μας έλεγαν οι δεξιοί ακροατές όταν έπεφτε ο Σαμαράς, τον τελευταίο εξάμηνο του Σαμαρά. Ακόμη και τώρα κάποιοι μας αποκαλούν και σιριζοφρένεια. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι ακροατές που το γράφουν και όλα στο Twitter ότι η σιριζοφρένεια και όλα τα υπόλοιπα. Καμία αντίρρηση, ο καθένας να έχει την άποψή του, είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Ένα μικρό θέμα, μια λεπτομέρεια, είναι ότι δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό γεγονός. Αλλά δεν βλέπω και καμιά αγωνία από κανέναν η άποψή του να βασίζεται, να τεκμηριώνεται με πραγματικά γεγονότα. Όλα αυτά είναι ψήλιστα άχυρα πραγματικά. Ένα τραγούδι, όχι ακριβώς επαναστατικό, περιγραφικό του τι γινόταν και τι θα πάψει να γίνεται από εδώ και πέρα, ακολουθεί. Και από αυτόν εδώ τον τόπο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να πατήσει κανείς. Υπερασπιζόμαστε τις σημαίες στα νησιά μας. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας και αυτή τη στιγμή είμαι σε επιστράτευση. Του παν θα βάλει στο χακί. Θα πεις στις βραχονησίδες μας. Θα πεις την πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Τώρα θα τους νικήσουμε. Εκείνος δεν μιλάει πολύ. Του είναι μεγάλη στολή. Το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουχιώτη. Του είναι μεγάλη στολή.